د دې برعکس چې کم خلق پنی غلا رزي نو الله غوی تا د نی غلاری پتللو کی ترقی ور کوي او باقی پات کې دن کې نیکیانی ستا د رب پنیز د جزا او د انجام په اعتبار سره بهتر دی.